pada. I to jest powód do radości. Poza tym świeci słońce. No zobacz, kasa z Mini Lotto wpada. Graj w Mini Lotto. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 26 kwietnia minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Ogólnopolska siatka pedofilów rozbita, zatrzymano 66 osób, 25 trafiło do aresztów. Sejm uchwalił ustawę, która uznaje język śląski za regionalny. Były szef MSWiA Krzysztof Janik został uniewinniony w procesie o korupcję. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości w internecie zatrzymali 66 osób podczas akcji wymierzonej w pedofilów. 62 osoby usłyszały zarzuty posiadania, udostępniania i produkcji materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich. Sądy zdecydowały o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 25 podejrzanych. Podkomisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mówi, że funkcjonariusze znaleźli wiele dowodów działalności pedofilów. Policjanci przeprowadzili 103 przeszukania, w trakcie których ujawnili i zabezpieczyli ponad 166 tysięcy plików z nielegalnymi treściami, zabezpieczając łącznie 1280 różnego rodzaju nośników danych, w tym komputerów i telefonów. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się pliki przedstawiające drastyczne przypadki wykorzystywania dzieci nawet w wieku niemowlęcym. Pedofilów udało się zatrzymać m.in. dzięki współpracy z amerykańskimi i brytyjskimi służbami. Była to czwarta tego typu akcja Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Łącznie zatrzymano w nich 223 osoby, z czego 88 zostało tymczasowo aresztowanych. Sejm przyjął informację ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej dyplomacji w 2024 roku. Posłowie uchwalili również ustawę, która uznaje język śląski za regionalny. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Co konkretnie oznacza ta decyzja? Możliwe będą m.in. dobrowolne zajęcia z języka śląskiego w szkołach czy dofinansowanie działalności związanej z zachowaniem tego języka. W miejscowościach, gdzie posługuje się nim 20% mieszkańców, możliwe będzie montowanie dwujęzycznych tablic z nazwami. Ustawę poparło 236 posłów, 186 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Teraz trafi do Senatu, a następnie do prezydenta. Jeśli Andrzej Duda ją podpisze, to śląski stanie się drugim obok kaszubskiego językiem regionalnym w Polsce. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prezydent mówi o potencjalnym zagrożeniu militarnym dla przesmyku suwalskiego. Andrzej Duda wspólnie z litewskim prezydentem Gitanasem Nausėdą obserwował ćwiczenia wojskowe w litewskiej części przesmyku w rejonie Olity. Polski prezydent mówił, że ćwiczenia są związane z potencjalnym zagrożeniem dla tego regionu. Najbardziej dzisiaj chyba strategicznego miejsca na całej mapie Europy, jednego z całą pewnością z najbardziej strategicznych miejsc na świecie. Miejsca, które dzisiaj niestety trzeba sobie powiedzieć jasno, jest w potencjalnym zagrożeniu. Obserwujemy bowiem tutaj w tym obszarze hybrydowy atak ze strony reżimu białoruskiego. Andrzej Duda mówił, że dzisiejsze ćwiczenia to logiczna kontynuacja ubiegłorocznych manewrów w Polsce, gdy wojska NATO ćwiczyły m.in. przeprawę przez Wisłę. Były szef MSWiA Krzysztof Janik został uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Był oskarżony o przyjmowanie łapówek od firm z branży górniczej. W procesie oskarżono 5 osób, poza jedną wszyscy zostali uniewinnieni. Jak mówi prokurator Ewa Kordula, najprawdopodobniej prokuratura odwoła się od wyroku. Sąd co do zasady nie zakwestionował wiarygodności zeznań głównego świadka, na którym oparto oskarżenie, jakkolwiek chciałabym podkreślić, że nie był to jedyny dowód, bo przecież były to udokumentowane zapisy w kalendarzach co do dat spotkań. Również sąd nie zakwestionował faktu spotkań, zdarzeń z pozostałymi oskarżonymi, natomiast dokonał odmiennej oceny dowodów, odmiennej oceny prawnej, która będzie zapewne podstawą do tej finalnej oceny wyroku i jego zaskarżenia. Wyrok jest nieprawomocny. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników oficjalnie zakończyli rok szkolny. W szkołach odbywają się uroczyste zakończenia i rozdanie świadectw. Tak jest też w 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Baczność sztandarowi, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym zakończeniu szkoły.

I zgodnie z zapowiedzią, już z wielką przyjemnością witam w studiu Karolinę Bruchnicką. Dzień dobry. Dzień dobry, z równie wielką przyjemnością cię witam. No właśnie, szczególnie, że przynajmniej tu w studiu Trójki to trochę czasu minęło od naszego ostatniego spotkania. Pożyczyłaś już rakietę tenisową dawno, czy ciągle ci towarzyszy w życiu? Towarzyszy mi, co więcej, często gram tutaj obok twojego studia. O, czyli tu zaraz po drugiej stronie ulicy, tak? Również, ale też w parku obok. O, to chyba to jest dobra sugestia dla naszych słuchaczy, którzy by chcieli cię zobaczyć. No właśnie, mają całkiem niedaleko. Oczywiście nawiązuję do filmu Córka trenera, ale to już dosyć odległa historia, kilka lat minęło. Jak się czujesz tutaj fotografowana i filmowana jednocześnie? W radiu. Całkiem jestem do tego w mojej pracy przyzwyczajona, także mnie to nie onieśmiela. No powiem państwu, że Karolina, jak zawsze, ale dzisiaj chyba naprawdę szczególnie rozkwita, pięknie wygląda, więc chcemy cię też pokazać słuchaczom. Bardzo mi miło, ale mam nadzieję, że równie fajnie się ze mną rozmawia, a nie tylko wygląda. Ja nie mam co do tego wątpliwości. Już właśnie dochodzimy do sedna naszej rozmowy, do sedna naszego dzisiejszego spotkania, bo oto już niedługo, i to jest taka właściwie zapowiedź jeszcze z pewnym wyprzedzeniem, 10 maja na ekrany kin wejdzie, i tutaj co ciekawe, polski film science fiction, Super Siostry, jedną z tych dwóch tytułowych sióstr jesteś właśnie w tym filmie ty. Dokładnie, zgadza się. Jestem jedną z super sióstr. Co to znaczy w wypadku kobiet, młodych kobiet i jeszcze w polskich wyłącznie realiach? Wiesz co, przede wszystkim cieszę się, że polscy twórcy decydują się na nowe gatunki, na tworzenie nowych gatunków i podchodzą do tego bez kompleksów, bez oglądania się na zagranicę, na to, co już powstało. Nasza historia osadzona jest w Polsce w latach 90. Dwie główne bohaterki to kobiety, co też nie jest jeszcze takie częste w naszej rodzimej kinematografii. Aktorki ciągle na to narzekają, a ja mam wrażenie, że w ostatnich latach naprawdę po tych narzekaniach jednak one coś spowodowały, pojawiło się mnóstwo bardzo interesujących właśnie kobiecych, głównych też ról. Coraz częściej, ale jeszcze czuję tutaj pewien jeszcze niedosyt. Za mało, tak? A tak, żeby były dwie główne bohaterki, to nie wiem, ostatni film, który pamiętam, to Lęk. Z polskich. No tak, ale to całkiem niedawno. No wiesz, pół roku temu już prawie. No tak, ale Magdalena Cielecka-Orła odbierała dopiero co, prawda, w tym roku. Nagrody się potem przez cały rok odbierała. Albo i dłużej, no właśnie. No to mamy super bohaterki i jakbyś, bo wiadomo, no w tego rodzaju filmach im mniej wiemy o samej fabule, tym lepiej, ale co byś właśnie mogła powiedzieć o tych dwóch dziewczynach, też przedstaw swoją filmową siostrę. Moją filmową siostrę Ale gra Kasia Gałązka, którą serdecznie pozdrawiam. I stawki są tutaj dwie, tematy są dwa, ponieważ pierwsza, jak to bywa w tego typu kinie, które jednak ma swoją konstrukcję i myślę, że tego też nie należy się obawiać. Dramaty Szekspira też mają swoją konstrukcję i jest to stawka globalna, czyli wiadomo, walka dobra ze złem, walka supermocy, dostęp do wielkiej broni i tak dalej, ale to też nie jest takie oczywiste, taka bajeczka, jakby się mogłoby wydawać, bo jest tam pewien plot twist, którego na szczęście nie zdradza ani zwiastun, ani opis. I druga stawka, czyli taka już nasza psychologiczna, rodzinna, bo to są dwie siostry, które przez całe życie były ze sobą rozdzielone. I to jest takie pytanie, nie? Czy to, że łączą nas więzy krwi, świadczy o tym, że my tą rodziną jesteśmy, czy właśnie nie do końca? Czy to, wiesz, czy to nie wystarczy? Czy czasami te rodziny można sobie po prostu wybrać? I właśnie spotykamy się dzisiaj jeszcze z dużym wyprzedzeniem przed premierą filmu. Jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji, znaczy ja jestem w takiej samej sytuacji jak nasi słuchacze, bo filmu jeszcze nie widziałem. Co ciekawe, ty go też jeszcze nie widziałaś. Dzisiaj będziesz dopiero oglądała. Dzisiaj będę oglądała, ale wiesz, no Pamiętam, ale ty jesteś w lepszej, tak, ty jesteś w lepszej sytuacji, ty wiesz, o co chodzi, bo ty grałaś w tym filmie, my nie i traktujemy oczywiście tam dzisiejszą rozmowę jako absolutną zapowiedź i pytanie głównie do ciebie, czego właściwie możemy się po tym filmie spodziewać, bo na razie to, co o nim przeczytałem, co usłyszałem, wzbudza moją wielką ciekawość, a wiem, że twórcy do ostatniej chwili jeszcze cały czas doprodukowują jakieś efekty specjalne właśnie aż praktycznie do momentu premiery. Cały czas efekty specjalne były dopieszczane, ponieważ też mam wrażenie, że przez to, że jest to jedna z pierwszych tego typu produkcji u nas w Polsce, to to trochę stawia nas, twórców, ale też przede wszystkim, no już nie mnie aktorsko, osoby, które się tym zajmują, w takiej sytuacji, gdzie wszyscy patrzą ci na ręce, nie? Każdy jest ciekawy też, ale też wiadomo, jest pewne grono internautów, jak zawsze, którzy lubią się czepiać i tylko tych wszystkich szukają pomyłek. Szukają rozmaitych błędów, tak? Oczywiście, że tak, więc tutaj myślę, że stawka była jeszcze większa po prostu. Ale z tego, co widziałam już fragmenty, dzisiaj będę oglądała całość, z tego, co wiem, z tego, co też słyszałam, to te efekty wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Nie ma się czego wstydzić. I mam nadzieję, że równie dobrze bronią się te sceny aktorskie. Ale wiesz, ja po prostu też jako aktorka lubię ryzykować, próbować coraz to nowych rzeczy, żeby nie dać się zaszufladkować w jednym typie ról czy w jednym gatunku, więc ja w to weszłam na 100% i bardzo w ten projekt wierzyłam, dałam z siebie wszystko, to było kilka miesięcy naprawdę intensywnej pracy, także mam nadzieję, że będą tego... Że będziemy po prostu zadowoleni. To, tak? Że będziecie zadowoleni, ale też, że po prostu było warto, nie, że będą efekty tego. A zawsze, wiesz, wolę próbować i potem, nie wiem, ewentualnie wyciągać z tego wnioski, niż siedzieć i myśleć, a czemu tutaj, wiesz, się nie sprawdziłam, dlaczego cały czas idę tą bezpieczną drogą. No nie należę do tego typu osób. Także i jest to też kino rozrywkowe. No myślę, że przede wszystkim. Przede wszystkim, ale też tego nie należy się obawiać, czy właśnie stawiać tego na jakimś dalszym planie. Nie wiadomo, kino psychologiczne jest niesamowite, jest fascynujące. To jest mój ulubiony rodzaj kina, też tego nie ukrywam. Ale dobrze jest się czasami rozerwać i po prostu wpuścić trochę luzu do swojego życia, zobaczyć coś, co jest po prostu też fajne w obrazku, ładne, robi wrażenie. No szczególnie, że przed nami świąteczna majówka, no i wreszcie jakieś cieplejsze dni, maj, więc tak, tym bardziej pewnie chcielibyśmy mile ten czas spędzić. Po tym, co powiedziałaś, sądzę, że nasza ciekawość filmu Super Siostry jeszcze bardziej wzrosła. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, by też porozmawiać i o innych gatunkach, czyli innych twoich rolach. W Trójkowo filmowo dziś z nami Karolina Bruchnicka. Trójkowo-filmowo. Ciągle z nami Karolina Bruchnicka. Rozmawiamy o majowej już premierze w naszych kinach, filmie Super Siostry, filmie science fiction. Były w ostatnich latach takie, powiedzmy, drobne, skromne próby, na przykład Dzień, w którym znalazłem dziewczynę na śmietniku, prawda, na jakieś takie próby nawiązania do gatunku science fiction, ale oczywiście w kinie autorskim, bardzo skromnym. Super Siostry, myślę, że to jest jednak film z nieco większym rozmachem, bo tak zachęcająco mówiłaś o tych choćby efektach specjalnych. Film w reżyserii, dodajmy, Macieja Barczewskiego. Pamiętamy jego Mistrza chociażby. Film ma większy rozmach, bo też na tym troszeczkę skupia się, nie? Też jako gatunek, że właśnie nie jest to dramat, czy właśnie takie kino społeczne, obyczajowe z elementami science fiction, tylko tutaj z góry było powiedziane, że robimy tego typu film i po prostu próbujemy, dajemy z siebie wszystko i wiesz, idziemy do tego z bardzo otwartą głową i na tym mi zależało. Także mam nadzieję, że po prostu też inne gatunki w Polsce cały czas będą swoich zwolenników przyciągać i że też będziemy po prostu próbować nowych rzeczy, bo ile można cały czas oglądać to samo, nie? Tylko dramaty psychologiczne, nie, albo komedie romantyczne. Oj, bo... Dramaty psychologiczne to ja akurat bardzo lubię oglądać. No wiemy, tylko, powiedziałaś. Wiadomo, tylko po prostu trzeba się rozwijać. Ja też jestem, wiesz, ja Karolina człowiek, potrzebujemy też rozrywki, też, prawda? Oczywiście. A właśnie po to zostało stworzone kino gatunkowe. Już nie mówiąc o tym, że kino w ogóle było stworzone z myślą o rozrywce. Oczywiście, że tak. I też właśnie no, jestem ja Karolina człowiek, ale też ja aktorka i po prostu chcę robić różne rzeczy. Chcę cały czas próbować, rozwijać się i wiesz, i to mnie uczy nowych środków wyrazu. Też jako człowiek, myślę, uczę się nowych rzeczy, dowiaduję. I to jest ważne, bo jakby tak cały czas przysiąść w jednym miejscu i myśleć, że jest fajnie, to się cofasz. No to się po prostu cofasz, tak, dokładnie. Tak. Dobrze, ale jest jedna rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, a która może bardzo zaskoczyć słuchaczy. Czas akcji filmu Super Siostry. W kontekście właśnie science fiction. Bo pewnie wiele osób, przepraszam za wchodzić ciągle w słowa, ale wiele osób pewnie pomyślało w tym momencie, że jak science fiction, no to jakaś przyszłość bliższa czy dalsza, to niekoniecznie. Futuryzm, wiadomo. Tutaj są to lata 90. i to też właśnie jest, myślę, kolejnym dowodem na to, że jest to projekt autorski i nie ma tutaj jakiegoś oczywistego kopiowania tego, co już powstało za granicą. I też, wiesz, dlaczego takie rzeczy nie mogły się przytrafić właśnie w czasach, które już minęły, czy nawet jeszcze, wiesz, w dwudziestoleciu międzywojennym, czy jeszcze wcześniej. To są... No żałuję, że nie możemy rozwinąć tego wątku takich rzeczy, bo tego, rozumiem, nie możemy zdradzać, ale czy te lata 90. właśnie jednak były jakoś ważne dla fabuły filmu, dla Super Sióstr? Były istotne. Na pewno nie traktowaliśmy tego jako po prostu tła opowieści, tylko to też... Były takie czasy, kiedy dostęp do elektroniki, czy rozrywki, czy właśnie tylu bodźców, które mamy teraz, był dużo bardziej ograniczony. Dlatego to, że te dziewczyny, wiesz, no, słuchają sobie Walkmana i nie mają komputera, telefonów komórkowych i to, że mają te supermoce, nie? Coś takiego... jeszcze bardziej w tamtych czasach dziwnego, ponadczasowego, myślę, że robi tutaj robotę. I też te lata 90. w filmie są bardzo kolorowe. Dużo jest tutaj takiego światła, pozytywnej aury, co też nie sprowadza tej historii do bycia infantylną, czy taką, wiesz, prostą. Mhm. Jest to drugie dno. No to jeszcze trochę poczekajmy. 10 maja Super Siostry w kinach, a ja korzystając z okazji jeszcze zapytam cię o to, nad czym ostatnio, teraz pracowałaś, pracujesz i co przed tobą? Na razie chyba taka większa aktywność serialowa, tak? Aktualnie jesteśmy w pracy, w połowie pracy nad drugim sezonem serialu Minuta Ciszy, który bardzo, bardzo lubię i naprawdę, kto jeszcze nie widział, to myślę, że jest to świetna okazja, żeby nadrobić tę jedynkę, bo Tutaj wszystko się zgadza. I wiesz, i scenariusz, reżyser, aktorzy, wszyscy członkowie ekipy. Się świetnie pracowało? Z Piotrem Roguckim, z Olą Konieczną, Olą Popławską, Robertem Więckiewiczem, Adamem Bobikiem i całą resztą innych wspaniałych. I wiesz, jak ja się dowiedziałam, że będziemy pracować nad kontynuacją, to cieszyłam się przez rok, naprawdę, bo też to w ogóle pierwsza jest taka sytuacja w moim życiu, że wracam do projektu, który już powstał, nie? Że robimy ciąg dalszy. I teraz z tym tam naprawdę czerpię wielką przyjemność z tego spotkania. Jest intensywnie, pracy jest strasznie dużo i jest to trudny temat, bo jednak mówimy o śmierci, ale właśnie będąc w takim gronie cudownych, zaufanych ludzi, te trudne tematy możemy w sobie oswajać. I też ja bardzo lubię takie aktorskie wyzwania, jak scena jest trudna, jak można wyrzucić z siebie dużo emocji, nie? I potem ta satysfakcja, jak wracasz do domu, jest taka, jakbym, nie wiem, przebiegła półmaraton. To jest niesamowite uczucie. Albo ostro pograła w tenisa, tak? Albo ostro pograła w tenisa, oczywiście. I tutaj, wiesz, też no, duże znaczenie ma osoba reżysera Jacka Lusińskiego. No właśnie, bo to chyba ważna dla ciebie współpraca. Ten sam reżyser Jacek Lusiński kontynuuje. Tak, napisał... Drugi sezon, tak? Tak, napisał też scenariusz wraz z Szymonem Augustyniakiem. I to jest jego świat, nie? To nie jest tak, że przychodzi, po prostu wykonuje jakąś robotę, zadanie, tylko to jest coś, co on przez lata tworzył. Układał te wszystkie klocki i tutaj, wiesz, jego uwagi aktorskie są tak w punkt, że ja się czuję po prostu na tym planie bezpiecznie i wiem, że mogę próbować, niczego się nie boję. Jak jest coś trudnego, to cieszę się jeszcze bardziej, nie? Bo wiem, że mam tutaj duże wsparcie, też dużą otwartość jego i wszystkich osób, z którymi pracuję, więc cieszę się bardzo po prostu. To minuta ciszy, a jeśli chodzi o filmy kinowe, no to też ciekaw jestem, czy coś się u ciebie szykuje. Jest wprawdzie film taki międzynarodowy, który już za tobą już nakręcony, a którego chyba jeszcze nie znamy, bo on jeszcze chyba nie miał może jakieś festiwalowe pokazy, ale premiery. To jest film, nie jestem w stanie... Delegation. No po prostu tak, po polsku to będzie delegacja, ale gdybym chciał ten tytuł tutaj wypowiedzieć w formie oryginalnej, to nie jestem w stanie. To też się nie będę podejmować, bo jeszcze popełnię błąd. Możecie sobie państwo sprawdzić. Bo to jest chyba w języku hebrajskim tytuł. Tak, tak. To była taka koprodukcja izraelsko-niemiecko-polska, gdzie właściwie większa część ekipy była z Izraela i też cała główna obsada jest z Izraela. Kręciliśmy to w Niemczech i w Polsce i to taka moja pierwsza właśnie współpraca międzynarodowa. Bardzo dobry film, który niestety właśnie w Polsce miał okrojoną dystrybucję. Wciąż pojawia się na festiwalach. Na przykład będzie teraz na przeglądzie Kino na Granicy w Cieszynie. O, właśnie się tam wybieram. No to słuchaj, zapraszam bardzo serdecznie. No to będę miał tak okazję zobaczyć i wszyscy, którzy tam będą. Tak, zapraszam bardzo serdecznie i film miał w ogóle swoją premierę na Berlinale w zeszłym roku. No właśnie, tak myślałam, że to głównie jednak obieg festiwalowy, ale polecasz, tak? Tak, polecam, mimo że gram tam no, po prostu rolę drugoplanową, mniejszą, bo fabuła stricte opowiada o po prostu Izraelczykach, ludziach z innego kraju, jest osadzona w innej rzeczywistości, to samo spotkanie... też praca tam była dla mnie naprawdę cennym i ważnym dla mnie doświadczeniem. I film jest po prostu obiektywnie dobry. No to też przy okazji zaproszenie na przegląd filmowy Kino na Granicy. Nie ostatnie dzisiaj, bo niedługo też spotkamy się z dyrektorką tego przeglądu, Jolantą Dygoś. A wracając do twoich projektów fabularnych, kinowych, no to coś takiego się szykuje na lato, ale jeszcze nie za wiele możesz powiedzieć, tak? Nie za wiele mogę powiedzieć, bo wiesz, zawsze jest tak, że dopóki nie staniemy na planie, to nigdy nie masz pewności. I nie chodzi mi o to, że wiesz, że ktoś mnie nagle z tego projektu wyrzuci. No, takich rzeczy się nie robi. I też nie ma ku temu podstaw, ale są różne rzeczy niezależne od nas, typu finansowania, pandemie, wojny i tak dalej. I po prostu dopóki już nie zaczniesz

shape of my heart. Wspomnianym przed chwilą Cieszynie nie tylko będzie można zobaczyć film z udziałem Karoliny, międzynarodowy film z udziałem Karoliny Bruchnickiej, ale również spotkać ją tam podczas przeglądu kino na granicy. Wyjazd do Cieszyna potwierdziła mi chwilę po tym, jak się pożegnaliśmy już na antenie. No właśnie, też się wybieram, bo Trójka patronuje przeglądowi. Będziemy oczywiście w przyszłym tygodniu w czasie tej świątecznej wielkiej majówki relacjonować to wszystko, co dzieje się i w polskim, i w czeskim Cieszynie, a dziać się będzie naprawdę sporo i sporo też będzie gości interesujących filmów. No i właśnie o tym już za chwilę porozmawiamy, bo i dzisiaj zajrzymy do Cieszyna jeszcze przed przeglądem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo łączymy się teraz z Cieszynem. Tam jest Jolanta Dygoś. Dzień dobry. Dzień dobry. Ahoj, właściwie chyba powinienem powiedzieć, tak? Ahoj, czau. Też możesz powiedzieć czau. Czau, czau. Na to bym nie wpadł. No ale najważniejsze, że się słyszymy. Dobrze. Tak po przyjacielsku, wiesz, tak po przyjacielsku. No tak, to się przyda w Cieszynie, bo tam zresztą też niedługo już będę. Jest z nami dyrektorka przeglądu filmowego Kino na Granicy. Który to już raz? 26. No właśnie. 26. Pięknie, pięknie. I oczywiście jak co roku o tej porze właśnie po obu stronach Olzy, czyli w polskim i w czeskim Cieszynie. Wszystko już od środy, tak? No od pierwszego. W tym roku ten weekend majowy tak układa się w połowie tygodnia, ale może i dobrze. Różne konfiguracje są, więc od środy zapraszam do... Jeżeli ktoś chce, może nawet wolne wziąć i wcześniej pojawić się już i zobaczyć nasze przygotowania. Trochę może pojeździć po okolicy. No ja chyba już nawet pojawię się dzień wcześniej, czyli we wtorek. Ale tak oficjalnie tak, oczywiście. Czyli kto kocha Riko Jaźmińskiego, to już może na niego czekać. Będzie wtedy zajęty, wszyscy będziemy mniej zajęci. Albo ja mogę czekać na tego kogoś. Oczywiście. Tak, czyli od środy do niedzieli Kino na Granicy. Jak zwykle wiem już, program wypełniony właściwie po brzegi i po tej polskiej, i po czeskiej stronie, prawda? Znaczy mam na myśli reprezentowane tutaj kinematografie, chociaż nie jedyne też ciągle. No ciągle nie jedyne. To znaczy my nie robimy żadnej programowej rewolucji, to znaczy ciągle się obracamy w tym środkowoeuropejskim podwórku. To nam odpowiada. Ja często o tym mówię, że Kino na Granicy jest taką imprezą, gdzie drugim celem dopiero, kiedy powstawało, było upowszechnienie kultury filmowej, a raczej walka z granicą. Ostatnio miałam przyjemność wspominać, przyjemność, nieprzyjemność w wywiadzie, jak to było przed Schengen i co oznacza dla nas wejście do Unii Europejskiej, więc przypominałam sobie, jak to biegaliśmy z paszportami, dowodami. Przecież 1/3 edycji Kina na Granicy odbywała się właśnie w takiej jeszcze atmosferze. Ale dlaczego o tym powiedziałam? Było minęło na szczęście. Było minęło, oczywiście. Ale mówię o tym, że właśnie te obiekty nasze festiwalowe mamy tak dość sprawiedliwie po polskiej i po czeskiej stronie. W polskim i czeskim Cieszynie. Także zapraszam do czeskiego Cieszyna, do Kina Central i do Ośrodka Kultury Strzelnica. Natomiast w polskim Cieszynie do Teatru imienia Adama Mickiewicza, do Kina Piast i do Ośrodka Kultury Dom Narodowy na Rynku. No zacznijmy od pierwszego dnia, czyli 1 maja od środy. Czy coś specjalnego szykujecie na otwarcie tegorocznego przeglądu? No właśnie cały ten dzień 1 maja jest troszkę inny niż zwykle, ponieważ obchodzimy 20 lat od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i to jest ważna data. Dla nas, tak jak wspomniałam, już bardzo też osobiście znacząca, więc będzie pod tym hasłem cały dzień, więc spodziewamy się różnych atrakcji również pozafilmowych. Będziemy otwierać oczywiście filmy od godzin rannych już w tych wszystkich obiektach, które wymieniłam, ale oprócz tego będą toczyć się inne wydarzenia, więc w sali sesyjnej ratusza będą bardzo ciekawe debaty Bez granic, czyli 20 lat razem w Europie, czy Havel i inni ojcowie naszej euroatlantyckiej integracji. Będzie otwarcie takiej plenerowej wystawy poświęconej Havlowi. Równocześnie na Moście Przyjaźni będą pikniki, punkty informacyjne Unii, miasteczko europejskie stanie na Wzgórzu Zamkowym. Tam z kolei będzie bardzo dużo takich, powiedziałabym, familijnych rozrywek. No oczywiście nie zapominajmy o kinie, więc zaczynamy tak trochę nietypowo filmem nie czeskim, nie słowackim i nie polskim, mianowicie tylko brytyjskim, One Life, ale w postaci tak, która miała wielki wpływ i która jest bardzo pamiętana przez ludzi, ponieważ to jest Nicholas Winton, który uratował wiele dzieci właśnie z Czechosłowacji w czasie, właśnie przed wojną, czy w trakcie wojny, na początku wojny, wywożąc je do Anglii. To przedpremierowy pokaz filmu w roli głównej Anthony Hopkins, więc to nadaje temu filmowi jakiś szczególny wymiar. Obawiam się, że teraz wszyscy jeszcze nieco drżymy z zimna, ty chyba nawet bardziej w Cieszynie niż ja w Warszawie, bo tam pewnie jednak troszkę chłodniej ten górski zimno, ale właśnie w związku z pogodą chciałam powiedzieć, że po otwarciu, znaczy właściwie w trakcie, ale i po duży koncert plenerowy na rynku, to właśnie mi się z pogodą od razu... No ja właśnie chciałam wyrazić nadzieję i wszystko na to wskazuje, patrząc na prognozy, że ta majówka będzie wreszcie ciepła. Przyzwyczailiśmy się już do wszelakiej pogody. No a szczególnie tego pierwszego zależałoby nam ze względu na te atrakcje właśnie plenerowe, bo będą koncerty, między innymi będzie taka bardzo fajny zespół czeski Wypsana Fiksa, no a z naszej strony Karasi Rogucki, więc myślę, że przyciągnie to wielu wielbicieli muzyki. A czy będą w tym roku też te tradycyjne pokazy plenerowe nad rzeką Olzą? Tak, myśmy trochę je zmodyfikowali ze względów finansowych, ale również wygody uczestniczących, więc nie są już na brzegach Olzy, ale na moście granicznym. To jest ten most, który nazywa się dumnie Mostem Przyjaźni, ale to jest on, po którym czołgi w 1968 roku jechały tłumić praską wiosnę, więc nam tak zależy, żeby ten most już teraz kojarzył się tylko i wyłącznie pozytywnie. Ale też chciałam powiedzieć, że takie no, bardzo kręcące ludzi jest to, że połowa tego mostu jest polska, połowa czeska, więc czasami nasi widzowie pytają, a ty gdzie siedziałeś, po polskiej czy po czeskiej stronie? To taka dodatkowa, sympatyczna, myślę, atrakcja dotycząca waszego przeglądu. Za chwilę porozmawiamy już konkretnie o filmach i gościach. Ja tylko przypomnę, że dziś z nami w trójkowo-filmowo Jolanta Dygoś, dyrektorka przeglądu Kino na Granicy, ten już od środy do niedzieli w przyszłym tygodniu. Zapraszam. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Już wracamy do naszej rozmowy. W Trójkowo Filmowo dziś z nami Jolanta Dygoś, dyrektorka przeglądu Kino na Granicy. Oczywiście pełen program przeglądu znajdziemy na stronie, tu cię poproszę o przypomnienie za chwilę adresu, ale powiedzmy chociaż o najważniejszych filmach i gościach, którymi szczególnie chciałabyś się w tym roku pochwalić. Właściwie to ja nie chciałabym chyba się chwalić żadnymi filmami, dlatego że jest ich tyle, no nie wiem, co właściwie powinnam wymienić. Ja lubię retrospektywy i dlatego jestem bardzo dumna z retrospektywy Mariana Dziędziela, który będzie też naszym gościem. Będzie też ciekawy cykl Przekraczanie granic, w ogóle też program literacki niezwykle ciekawy jest temu poświęcony. Będzie retrospektywa nieżyjącego i już zmarłego w tym roku Janusza Majewskiego. Również takie mini retrospektywy według adaptacji Kawki i Konrada, ponieważ w tym roku mija 100 lat od ich śmierci. No ale przede wszystkim nowości. Ludzie cieszą się na nowości, bo mają szansę zobaczyć, co w trawie piszczy w czeskim, polskim i słowackim, słowackiej kinematografii. Tych nowości będzie w tym roku naprawdę sporo. Będzie bardzo dużo. No to jest w tej chwili 3/4 programu. No będą na pewno nagrodzeni czeskimi lwami. Będzie film Bracia, będzie Jej ciało, taki film, który również jest w cyklu oparty na prawdziwej historii. Myślę, że też wzbudzi duże zainteresowanie. A jeśli chodzi o polskie przedpremierowe filmy, to co byś poleciła, no bo też takie w programie znajdziemy. Przed premierą będzie Lipstick on the Glass Kuby Czekaja, na pewno Zapiski śmiertelnika Maćka Żaka. To myślę na pewno, to może, no nie wiem czy przedpremierowy, ale nie wiem czy ktoś widział ten film nakręcony przez młodego reżysera ukraińskiego Kot kulturowy o Krzysztofie Zanussim. No oczywiście przed premierą jest ten film, o którym wspomniałam, ten, który pokazujemy na otwarcie, czyli One Life. Z Anthony Hopkinsem, tak? Z Anthony Hopkinsem, tak. Mhm. Rozumiem, że wszelkie szczegóły znajdziemy już w pełnym programie. To przypomnij ten adres strony. www.kinonagranicy.pl. No a jeśli chodzi o liczbę gości, których spodziewacie się w tym roku, słyszeliśmy już o Marianie Dziędzielu, no bo macie w tym roku całą jego dużą retrospektywę. Kto jeszcze na pewno przyjedzie do Cieszyna? Przyjadą właściwie reżyserzy wszystkich filmów nowych. Rozumiem, że pytasz o Polaków. Będzie oczywiście Gabrysia Muskała, będzie Zbyszek Zamachowski, będzie Łukasz Simlat, będzie Więckiewicz, będzie Gliński, Robert. Nazwiskami już teraz rzucam dużo, chociaż tak nieładnie. No będzie Magda Łazarkiewicz, będzie Olga Hajdas, Paweł Maślone, będzie Sławek Fabicki. No, rzeczywiście jak zawsze mnóstwo gości. Tak, właśnie teraz udostępniamy, więc tych reżyserów, aktorów i aktorek, odwrotnie będą aktorek i aktorów, będzie co niemiara. No to tym bardziej się cieszę na te spotkania. Trójka również będzie w Cieszynie i będę miał okazję codziennie zapraszać kolejnych gości przeglądu. Serdecznie zapraszam na majówkę do Cieszyna, Kino na Granicy, Kino na Hranicy, Cieszyn, czeski Cieszyn. Bardzo ciekawy będzie program literacki. Mamy też taki festiwal, który rośnie właściwie w nas, w festiwalu i mógłby być swobodnie już samodzielnym festiwalem, to jest Literatura na Granicy. W tym roku właśnie pod hasłem Przekraczanie granic, gdzie będą różne tematy, między innymi właśnie inspirowane Kawką czy Konradem. Będzie właśnie temat Przekraczanie granic. Będzie spotkanie z wieloma znanymi twórcami, z Czech, z Radką Denemarkową, z Wojtkiem Jagielskim. Też na naszej stronie jest to wszystko wymienione. No to tam zajrzymy i znajdziemy już wszelkie interesujące szczegóły. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję, zapraszam do Cieszyna. Dziękujemy, będziemy. Dziękuję. Była z nami Jolanta Dygoś, dyrektorka przeglądu Kino na Granicy w Cieszynie i w czeskim Cieszynie od środy do niedzieli. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję. A zaraz po przeglądzie Kino na Granicy rozpoczyna się nie tylko w Warszawie, ale w wielu miastach Polski festiwal Dogs Against Gravity, o czym mówimy już w Trójce i dzisiaj po 14 też przypomnimy. Chase away my heart and heartache. Run me over, throw me over, cast me out. Find a river running to the west wind. Just above the shoreline you will see a cloud. Tie me to a tiny wooden raft. Burn my body, point me to the undertow. Push me off into the void at last.